smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 października, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Wojciechowski obejmie tekę unijnego komisarza do spraw rolnictwa, przekonuje europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Po 2022 roku Polska uniezależni się od dostaw gazu z Rosji, mówi pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej. Dziś Narodowy Bank Polski po raz pierwszy wyemitował banknot o nominale 19 zł. Janusz Wojciechowski obejmie tekę unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Tak mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Wczoraj Janusz Wojciechowski przez ponad 2 godziny odpowiadał na pytania deputowanych z Komisji Rolnej i Środowiska. Jednak przedstawiciele grup politycznych uznali, że jego odpowiedzi były mało konkretne. Dlatego zdecydowali, że na piśmie Janusz Wojciechowski będzie musiał odpowiedzieć na kolejne pytania. Ryszard Czarnecki mówi, że Wojciechowski był sobą i podtrzymał to, co myśli o strukturze rolnictwa w Unii Europejskiej. Jak to powiedział, no nieco metaforycznie używając tej liczby, woli 1000 gospodarstw mniejszych niż mniej większych latyfundiów. Można by tu powiedzieć, to już moje określenie. I to jest zgodne i ze strukturą polskiego rolnictwa, to jest w interesie polskich rolników, w polskim interesie jest właśnie bronienie tej struktury. Podobnie zresztą jak to jest w szeregu innych krajach Unii Europejskiej. Na podstawie udzielonych pisemnych odpowiedzi przez Janusza Wojciechowskiego zapadnie decyzja, czy zorganizowane będzie dodatkowe wysłuchanie. 15 października zaczynamy bezterminową akcję protestacyjną polegającą na wykonywaniu tylko tych czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Natomiast nie będziemy wykonywali tego, co stało się pewną normą zwyczajową, prawem niepisanym, co weszło w krew i przyzwyczajenia tych, którzy kierują polską edukacją, podkreślił szef ZNP. Wśród tych zadań wymienił m.in. wyjazd na wycieczki szkolne, zielone szkoły, czy też prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Po 2022 roku Polska uniezależni się od dostaw gazu z Rosji, przekonuje pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej. Piotr Naimski zwrócił uwagę na to, że teraz znaczną część importu gazu z północy zapewnia gazoport w Świnoujściu. Sprowadzamy stamtąd około 3 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To są długoterminowe kontrakty z Kataru, ale też już zaczęła się dostawa z Stanów Zjednoczonych. To są długoterminowe też kontrakty. I ten gazociąg, i rozbudowany terminal to jest wyjście strategiczne z tej sytuacji podległości Rosjanom. Po 2022 roku będzie ten problem rozwiązany. Cały import gazu do Polski będzie z innego kierunku. Piotr Naimski zapewnił, że w sezonie grzewczym nie zabraknie gazu. Zawsze grozi, że Rosjanie mogą coś w sprawach gazowych odcinać, natomiast nie ma zagrożenia dla nas w Polsce. Jesteśmy przygotowani, magazyny gazu mamy pełne i wydaje się, że możemy bezpiecznie oczekiwać tej zimy. System gazociągów Baltic Pipe będzie łączyć Norwegię, Danię i Polskę. Jego budowa zakończy się w 2022 roku. Takiego banknotu jeszcze w Polsce nie było. Dziś Narodowy Bank Polski po raz pierwszy wyemitował nominał 19 zł. Banknot nie trafi jednak bezpośrednio do obiegu, ale w ręce kolekcjonerów. Wydaliśmy go w bogatej oprawie, mówi Barbara Jaroszek, szefowa Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP. A skąd taki nietypowy nominał? Czasami w taki sposób chcemy podkreślić wyjątkowe wydarzenie, wyjaśnia Jaroszek. Tak jest również i tym razem. 19 zł nawiązuje do 1919 roku i do daty utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na awersie znalazł się wizerunek Ignacego Jana Paderewskiego. Jak wyjaśnia Justyna Kopecka, graficzka i projektantka w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, to też nieprzypadkowy zabieg. Ignacy Jan Paderewski powołał do życia państwowe zakłady graficzne, które później przekształciły się w Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Co jest na rewersie? Przedstawienie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Współcześnie. Współcześnie, ale jest to ten sam budynek, który był od początku. Banknot został wyemitowany w nakładzie 55 tysięcy sztuk. To już drugi, który powstał w ramach serii Niepodległość. Pierwszy o nominale 20 zł nosi wizerunek Józefa Piłsudskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Come Together. Płytę grupy The Beatles Abbey Road otrzymują od nas pani Edyta ze Szczecinka i pan Bogumił z Gliwic. Przodownicy lektury. Niczym prawdziwy przodownik, bo prawie minutę wcześniej redaktor Mariusz Cieślik w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze tylko nie pytają, o czym będziesz mówił, tylko czy masz książki dla nich. No mam jedną, troszkę się zagapiłem, ale za to jaką. To jest naprawdę świetna książka, o której chciałbym państwu teraz parę słów powiedzieć. To jest książka Moc truchleje. To nie jest nowa książka. Ja zazwyczaj tutaj mówię o absolutnych nowościach. Moc truchleje Janusza Głowackiego ma już lat 35, troszkę więcej nawet niż 35. Ukazała się w stanie wojennym. I to jest taka opowieść ze Stoczni Gdańskiej z okresu strajku. I oczywiście tych opowieści było mnóstwo, natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepsza książka o sierpniu 80 roku. Niejednoznaczna, fantastycznie napisana i z naprawdę paradoksalnym przesłaniem. Bohaterem tej książki jest bardzo prosty, by nie powiedzieć prymitywny robotnik, który Ufnal, to też nie bez powodu nosi takie nazwisko, który nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, zostaje, uwaga, konfidentem bezpieki, czy też no po prostu donosi na swoich kolegów w okresie, kiedy już nazwijmy to, trwają pierwsze przymiarki do strajków, to się dzieje, kiedy są pierwsze niepokoje na wybrzeżu. Tam się pojawia nawet Anna Walentynowicz, która jest taką jakby, no można powiedzieć, punktem odniesienia dla tych wszystkich bohaterów. I to jest człowiek bardzo niezwykle prosty, pochodzący z bardzo biednej rodziny, którego jakieś też dramatyczne losy dotykają. Umiera mu żona, ma problem, umiera mu syn, mieszka w jakimś obskurnym baraku. I to jest napisane fantastycznym, niezwykłym zupełnie językiem. Myślę, że Janusz Głowacki nigdy nie napisał nic lepszego. Myślę, że nie jestem jedynym, który tak uważa, bo po jego śmierci niedawnej też tak w podsumowaniach takich dotyczących jego dorobku mówiono, że jeśli chodzi o prozę, to to jest jego szczyt. Bo to jest napisane taką mieszaniną języka lumpenproletariatu. Teraz już nie ma czegoś takiego, choć jest lumpenproletariat. Posłuchajcie państwo tego, co mówi się w filmach Patryka Wegi. Tak mówi dzisiejszy lumpenproletariat. Lumpenproletariat tamtych czasów mówił troszeczkę inaczej. I to jest pomieszanie tego języka z językiem propagandy komunistycznej, bo tam się pojawiają oczywiście aparatczycy, którzy namawiają tego nieszczęśnika do donoszenia. I finałem tego, ja myślę, że nie zdradzę tutaj nic wielkiego, bo lekturą, znaczy radością z tej lektury jest przede wszystkim jej język. Jest strajk w sierpniu 80 roku, kiedy ten stłamszony, zniszczony psychicznie i moralnie człowiek podnosi się do wolności. To znaczy przeżywa, jakby zaczyna rozumieć, co z nim zrobiono i co należy robić, żeby żyć uczciwie i przyzwoicie. I teraz są dwa paradoksy. Po pierwsze, ta książka spotkała się ze straszliwie złym przyjęciem wtedy, kiedy ją wydano, bo to były czasy, kiedy o Solidarności no, uczciwi ludzie źle nie pisali. Ale tutaj nie można powiedzieć, że Janusz Głowacki napisał o niej źle. Napisał niejednoznacznie. A drugie, że ta książka no, okazała się prorocza, bo przecież wiemy, że takie historie były. W samej tej Stoczni Gdańskiej byli ludzie, którzy wcześniej robili takie rzeczy jak Ufnal, a potem okazali się ważnymi postaciami w historii Polski. Więc to jest historia naprawdę niezwykła tej książki i no, myślę, że to jest jednak wyjątkowe w historii polskiej literatury dzieło. Ono się kompletnie nie zestarzało. Choć może młodszym czytelnikom niewiele powie, nie do końca może zrozumieją ten język, bo on, na szczęście, ten język już nie istnieje w przestrzeni publicznej. Od jakichś 30 lat wszyscy zapomnieli, jak się mówiło za komunizmu. Wydaje mi się, Mariusz, że czekamy na książkę, która będzie napisana współczesnym językiem o tamtych czasach, ale z pewnym dystansem. I tak sobie właśnie uświadomiłem, taka refleksja przyszła. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję za to, że przypomniałeś tę książkę, bo rzeczywiście znakomita jest. Dziękuję. Mamy jedną książkę. Mamy jedną. Tak, jedną wystarczy wysłać do nas mail czarny@polskieradio.pl. Mariusz Cieślik, Przodownicy lektury.

Sting to chyba lubi wydawać płyty w swojej urodziny, bowiem 40 lat temu, tak jak wspominałem, ukazał się album Regatta de Blanc grupy Police. Znakomity zresztą, jak państwo słyszeli i państwo wiedzą o tym od lat. A 38 lat temu, 2 października 1981 roku, ukazał się czwarty album grupy Police, Ghost in the Machine. To fragment albumu zatytułowanego Ghost in the Machine, płyty wydanej 38 lat temu. Nie będę ukrywał, że to mój ulubiony album Police, a wcześniej też rocznicowa płyta, bo 40 lat temu został wydany krążek zatytułowany Regatta de Blanc. Pan Sławek napisał: Mick Hucknall, lider Simply Red, jest fanem Manchester United, a Nigel Kennedy to fan West Hamu. Panie Sławku, pozwolę się nie zgodzić z panem, ponieważ Nigel Kennedy jest wielkim fanem Aston Villa. Zresztą kiedyś, kiedy dowiedział się, że kibicuję innej drużynie, a robiłem z nim wywiad na lotnisku, gonił mnie z futerałem, w którym były jego skrzypce. Właśnie po tymże lotnisku. No cóż, taka to historia. Ponieważ w reżyserce jest już redaktor Marek Wiernik, pomyślałem, że ten utwór tego wykonawcy może zabrzmieć bardzo fajnie przed częścią naszego programu, która zatytułowana jest Cały ten rok. To nagranie zatytułowane było Happy Soup, co możemy przetłumaczyć, panie redaktorze, chyba jako szczęśliwą... Co? No, zupę? No, no tak głupio trochę to. No właśnie. Głupie trochę tłumaczenie. Ale nieprzypadkowo to nagranie znalazło się teraz, ponieważ dzisiaj tutaj oto rana o tym mówię, że są urodziny Stinga. Mm-hmm. Była grupa Police z tego cudownego swojego okresu i pomyślałem sobie, że przed twoją częścią naszego dzisiejszego programu to nagranie może całkiem nieźle zabrzmieć, ponieważ wykonał to syn legendarnego, no właśnie, punkowca czy nie punkowca, Iana Durego, czyli Baxter Dury. Ian Dury, no, wielka postać. Właśnie, Ian Dury, wielka postać. To o tym być może jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale skoro państwo usłyszeli ten głos, to czas powitać oficjalnie w audycji Do Południa. cały ten rok. I redaktor Marek Wiernik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Tak jeszcze a propos zespołu The Police. To bardzo ważny był przez lata dla mnie zespół. Cały czas wspominam ten koncert w Chorzowie, niejako pożegnalny. Natomiast grupa The Police, no jakby druga połowa lat 70. i się gdzieś tam mieściła koło tego nurtu punkowego i nawet były głosy, że oni przez chwilę w tym kierunku gdzieś się tam łapali w tym pan. Ale to chwilę trwało. Wydaje mi się, że niektóre utwory można spokojnie sklasyfikować jako utwory punkowe albo tak około punkowe. No i bardzo ładnie, bo teraz wchodzimy w taki temat, bo ja akurat tę drugą połowę lat 70. spędziłem w Anglii i Londyn, i Birmingham, i Derby. Chodziłeś na koncerty? Chodziłem na koncerty i chodziłem na roboty, prawda? Czyli na zmywak do śmietniska, ale zawsze znajdowałem czas, żeby pójść czy do kina, czy na koncerty. I byłem świadkiem naocznym tego, co działo się na ulicach, czyli ten cały ruch punkowy. Jeszcze nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Natomiast równolegle tam się odbywały ciekawe rzeczy muzycznie, bo wiadomo, że wszystkie te punkowe bandy, Damned, Sex Pistols, Clash i można by wymieniać cała masa, ale jednocześnie był ten nurt taki new wave'owy, wywodzący się niejako z nurtu pub rockowego i punkowego. No i pojawia się w 76 roku ta zacna bardzo wytwórnia Steve Records. Ach, fantastycznie. No właśnie, i tam się gromadzą wokół tej firmy ludzie wielce interesujący o punkowych korzeniach, ale oni poszli swoją drogą. I nawet sam kiedyś wspomniałeś o takim pojęciu punk marynarkowy, bo ci faceci, bo to z reguły sami panowie byli, oni byli gdzieś tam obok tego nurtu punkowego, ale robili swoją robotę. I to te nazwiska wokół Steve Record, czyli Nick Lowe, czyli Ian Dury wspomniany przez ciebie, czy Elvis Costello oczywiście, ale i zespoły Damned właśnie wspomniany, czy amerykański Divo. Natomiast my się teraz skupimy na tych panach. I to wspaniałe kariery, bo na przykład Joe Jackson, który za chwilę wystąpi, to 19 albumów. Ojejku, i jazz. Wspomnień z Joe Jacksonem. I muzyka klasyczna. Facet, który no tak swingujące płyty nagrywał, tak, punkowy nawet. Tak, a tak się wspaniale rozwinął, cały czas w świetnej formie. I ja bym chciał, jako że 79 rok to był, czyli mamy znowu rocznicę, 40 lat temu, ten wspaniały utwór Is She Really Going Out With Him? To był ten, którym zaistniał Joe Jackson. Looks good, kill. There's a A ja ci muszę powiedzieć państwu taką historię, kiedy ja z kolei pojechałem do Londynu, to był rok 1990, nie miałem jeszcze żadnych zarobionych pieniędzy, bo też rzeczywiście tam pracowałem na budowie, byłem najpierw takim klasycznym brushmanem, później foremanem przy remoncie hotelu i tam właściwie miałem bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze płatną i poszedłem do takiego pierwszego second handu, miałem te kilka funtów gdzieś tam w kieszeni, żeby kupić sobie pierwszą płytę tak na dobry początek i zapytałem sprzedawcy o... jeszcze nie zapytałem sprzedawcy. Wyjąłem płytę Neila Younga i poszedłem i mówię, że chcę tę płytę kupić. A on mówi, wow, świetną płytę wybrałeś. Ja mówię, dziękuję ci bardzo. A on mówi, może czegoś szukasz? Ja mówię, koncertu Joe Jacksona. Świetna płyta. A on mówi, dobrze, jak będę miał, to ci odłożę. No i później gdzieś tam życie, jak to zwykle bywa, były zawirowania. Przez 3 albo 4 tygodnie nie pojawiałem się u niego w tym sklepie. Poszedłem do niego i wyobraź sobie, że on o mnie pamiętał i wyciąga takim triumfalnym, prawda, ruchem tę płytę, to dwupłytowy na winylu album koncertowy Joe Jacksona i mówi, pamiętałem o tobie. Proszę bardzo, to jest właśnie ta płyta. Wspaniałe czasy. Przypominasz, jak to można było chodzić do sklepów z płytami. Ja już nie wspomnę o latach 70., bo to na ulicy, na bazarach, mnóstwo miejsc, gdzie te płyty były rozłożone, wybierać, przebierać, to fantastyczne czasy, fantastyczne czasy. Kiedyś było wspaniale, mówię ci, Chirku, bo ty młody jesteś, ale kiedyś było wspaniale. Dziękuję ci. Natomiast tak, wracamy do, cały czas jesteśmy w Anglii, Joe Jackson, ale drugi taki artysta, który już wtedy będąc w Londynie zwrócił moją uwagę, bo on startował, to Elvis Costello, postać niesamowita i ważna dla mnie, bo facet, który praktycznie wszystkie style, gatunki przerobił, no małżonek Diany Krala, więc no właśnie, sporo... w niektórych kręgach jest znany tylko z tego i wyłącznie, że jest mężem Diany Kral. Ale i trochę country śpiewał i przeróżne rzeczy. Nawet ale... z The Roots nagrał jedną płytę, czyli z bandem hip-hopowym jak najbardziej. Ale początki były niesamowite, bo to były też środowisko punkowe i potem new wave'owe, nowofalowe i ten taki pierwszy ważny utwór, który zwrócił moją uwagę, to był rok 1977. Watching the Detectives, Elvis Costello. That's girls that one with a deep effect, sell a plain trick, grass so correct.